Ακούτε το pressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Είναι ο Θάνος Καμίραλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του The Press Project. Εν τω μεταξύ, πριν από εμάς η Λαμπρινή έβαζε το I'm so excited. Είμαστε και αμέσως μετά βγαίνουμε εμείς. Δεν ξέρω πώς να το συνδέσω αυτό. Καλά, και πώς να είμαστε πιο excited. Εσύ δεν νιώθεις πολύ excited, Θάνο? Μονίμως. Ρε παιδιά, πώς είμαστε, είστε και εσείς έτσι excited? Δηλαδή διαβάζεις το τι συμβαίνει στον κόσμο, στην Ελλάδα συγκεκριμένα, και είσαι μονίμως excited. Και πρέπει να το σχολιάσεις. Καλησπέρα σε όλους και όλες τους ακροατές, ακροάτες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το The Press Project, από το FM της Περιφέρειας, είτε από το Μεταδεύτερο. Σχολιάζουν ότι η playlist και η προηγούμενη και η τωρινή είναι για παιδικά parts στα 90s. Παιδιά, playlist παιδικά parts στα 90s. Μπορώ να φτιάξω πάρα πολύ καλή. Θάνο. Τι? Τι δεν κάνουμε? Τι δεν κάνουμε? Δεν αναπαράγουμε την αρνητική ενέργεια. Δεν δίνουμε φωνή. Α. Δεν δίνουμε φωνή στα, ναι, σχόλια που μας τραβάνε προς τα κάτω στην Ελλάδα της μιζέριας, στην, mm-hmm, Ελλάδα της εσωστρέφειας. Παιδιά, όλες οι μπάλες στολίζουν ένα δέντρο. Αυτή θα είναι η απάντηση. Αυτή μπορεί να απάντησε πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα. Και να σου πω κάτι. Και το καλοκαίρι θα ακούγεται ωραία αυτή η απάντηση. Δεν είναι δηλαδή τώρα που ήταν χριστουγεννιάτικη. Το φαντάζει. Σου κάνει κάποιο κριτική και του λες, να σου πω κάτι. Όλες οι μπάλες στολίζουν ένα δέντρο. Και φεύγεις. Γυρνάς την πλάτη και φεύγεις. Αυτό, παιδιά, κάθε φορά που θα θέλετε να ασκήσετε κριτική στο The Press Project, ένα πράγμα να θυμάστε. Όλες οι μπάλες στολίζουν ένα δέντρο. Μέλο μακάβριος, ας πούμε, ρωτάει, πού είναι οι κάμερες επιτέλους? Θα σου έλεγα. Μέλο μακάβριε. Εδώ είναι. Τώρα δεν είναι ακριβώς εδώ. Ναι, τώρα δεν είναι ακριβώς εδώ. Δηλαδή, χθες κάναμε κάποιες δοκιμές. Αλλά ναι, έχουν πάει κάποια. Δεν το πιστέψτε. Έχουν πάει κάποια πράγματα λάθος. Και να πω ότι παρά την πολυετή θητεία μας στην Κίνια, ο Θάνος είχε μια έκλαμψη αισιοδοξίας όπου γιατί, με ρώτησε τώρα, το Δεκέμβρη. Τι μπορεί δεν να το πάει Δεκέμβρη, στραβά. Ήταν αρχές Γενάρη. Αρχές Γενάρη. Αρχές Γενάρη. Πριν να έφτιαξε και το καινούργιο έτος να ήταν. Να ήσουν, ναι, σε μια φάση νομίζω πιο... ήταν 2-3 Γενάρη, γιατί συζητούσαμε τύπου πότε θα ξεκινήσουμε, αν θα κάνουμε πριν τα φώτα, μετά, ναι, τα φώτα. Ναι, ναι. Και λοιπά, και είναι η εβδομάδα λίγο κουτσί, mm-hmm, και τέτοια. Mm-hmm. Και μου εξηγεί ο Κωνσταντίνος κάποια πράγματα για τη φάση με τις κάμερες. Και λέω, εντάξει, οκ, κάμερες. Τι μπορεί να. Κάπως το σχολίαζω. Δεν νομίζω να έχουμε κάποιο πρόβλημα. Και μου λέει, είσαι πολύ κοντά στον όρο ότι μπορεί να πάει στραβά. Και λέω, το αποσύρω. Και πήγε. Παιδιά, και ο καθένας μπορεί να το ρίξει στα δικά μας τεχνικά προβλήματα και να πει, εντάξει, οκ. Δηλαδή, δικαιολογεί. Όχι. Αυτό που, έχει πάει αυτή τη στιγμή, αυτό που πηγαίνει αυτή τη στιγμή στραβά είναι εντελώς παράλογο να συμβαίνει. Από αυτό. Παράλογο. Εντάξει. Να πούμε ότι ναι, δεν λειτουργεί καλά το σύστημα, το χειρίζεται τεχνικός. Αυτό να πούμε. Δεν είμαστε εμείς. Το έχουμε στείλει στο γιατρό. Είναι στο γιατρό. Ρωτάμε πώς πάει η γιατρό. Θα τη βγάλει. Το επιστρέψουμε. Δηλαδή, αν είναι αυτό, είναι ότι πρέπει να στείλουμε ότι είναι ελαττωματικό το προϊόν και μας στείλουν άλλα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν είναι κάτι ότι έχετε μια παλιά κονσόλα και είναι και το στούντιό σας λίγο έτσι, και ρίξτε καμιά γη πίσω σανίδα ή δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, ναι. Δεν φταίμε, παιδιά. Δεν φταίμε. Γενικώς δεν φταίμε. Και να σας πω κάτι, ρε παιδιά. Ένα πράγμα έχει σημασία τελικά. Ό,τι και να πούμε. Τελικά, στο τέλος της ημέρας, όπως θα έλεγε και ο Παπαχελάς, στα παπαχελληνικά που λέει ο Σκλήρης, στο τέλος της ημέρας όλες οι μπάλες στολίζουν το δέντρο, παιδιά. Λέει το στο τέλος της ημέρας, τύπου Αμερικανιά, ναι, at the end of the day. Εντάξει τώρα. Παπαχελληνικά. Πολύ αστεία. Λοιπόν, και μια που ξεκινήσαμε έτσι με ευχάριστες ειδησούλες. Ναι, ότι έχουμε χαλασμένες κάμερες, ναι. Ναι. Πολύ ευχάριστο. Λοιπόν, θυμάστε τώρα γιατί. Το κράτος. Το κράτος. Ναι. Λοιπόν, το κράτος έχει μηχανισμούς, λίγο αστυνομία, δικαιοσύνη, οι νόμοι, τα δικαστήρια, η δικαστική λειτουργία. Τι κάνουν όλοι αυτοί, Θάνο? Τι κάνουν, ναι. Αντιμετωπίζουν. Τη διαφθορά. Μπράβο. Την ανομία. Το πέτυχα. Λοιπόν, χθες είδαμε πώς αντιμετωπίζουν την διαφθορά και την ανομία, ιδίως την ανομία. Σήμερα θα έχουμε ένα άλλο παράδειγμα. Είναι, παιδιά, κάτι τύποι που ποζάρουν για δημοσιογράφη. Κάνει όλο το δημοσιογράφο. Και γράφει τώρα. Ναι, ναι, ναι. Και κάνει έρευνα. Mm-hmm. Έρευνα για σκάνδαλα. Ναι. Οπότε, καταλαβαίνετε, όταν mm-hmm. καταγγέλλεται ένα σκάνδαλο από ένα δημοσιογράφο, τι πρέπει να κάνει, παιδιά, το κράτος. Το κράτος είναι σε εγρήγορση. Mm-hmm. Δεν μπορεί να αφήνει την κοινωνία ανεξέλεγκτη, ξέφραγο αμπέλι. Οπότε, κατευθείαν παρεμβαίνει το κράτος και ασκεί δίωξη εναντίον του δημοσιογράφου. Ε? Ωραίο, ε! Λοιπόν, έχουμε διώξεις εναντίον του Κώστα Βαξεβάνη, της Γιάννας Παπαδάκου. Διώξεις που αφορούν τις αποκαλύψεις τους στο σκάνδαλο Νοβάρτης. Mm. Θυμάστε το σκάνδαλο Νοβάρτης? Λοιπόν, αυτό που γινόταν επικοινωνιακά, δηλαδή να προσπαθεί η κυβέρνηση να αντιστρέψει την πραγματικότητα, κυριολεκτικά να φέρει τα πάνω κάτω, να κάνει το άσπρο μαύρο, τη μέρα νύχτα, τον θήτη θύμα, και να πει ότι όχι μόνο δεν υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης, αλλά οι άνθρωποι που μιλούσαν γι' αυτό και που έκαναν δημοσιογραφική έρευνα γι' αυτό πρέπει να βρεθούν απολογούμενοι, και μάλιστα όχι απολογούμενοι για συκοφαντική δυσφήμιση, όπως είναι συνήθως αυτά τα εγκλήματα όταν έχεις κατηγορηθεί για κάτι και λες, μα εγώ που είμαι το καλύτερο παιδί και να μου μιλάνε έτσι, έσχος, είναι συκοφαντίες. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό. Εδώ πέρα έχουμε μια λίστα από αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται. Λέει ο Βαξεβάνης, δεν βγάζουν κανένα νόημα. Ήταν χθες της, αν θυμάμαι καλά, 4:30 το απόγευμα, δεν είναι η ανάρτηση του Βαξεβάνη Θάνο, που ναι, λέει, ναι, ότι δεν καταλαβαίνω, δεν βγάζουν νόημα αυτά, γιατί είναι σύσταση συμμορίας, εκβιασμός. Και προφανώς σκέφτεσαι ότι αυτά, παιδιά, προκύπτουν από κάπου. Δηλαδή είναι ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία ότι πήγαινε ο Βαξεβάνης στον Άδωνη και του έλεγε, δώσε μου 200.000 ευρώ γιατί αλλιώς θα το βγάλω. Ή εδώ πέρα εκβιασμός και εγκληματική οργάνωση και αυτά θεωρείται το να κάνεις ρεπορτάζ για σκάνδαλα της κυβέρνησης. Και εδώ προσέξτε τώρα, μιλάμε για σκάνδαλα που δεν είμαστε πια και τόσο στο πεδίο της γκρίζα ζώνης, ρε παιδιά. Είμαστε σε ένα επίπεδο πια που έχει φανεί το πράγμα. Έχουν δοθεί αποζημιώσεις. Ξέρουμε από την αμερικανική πλευρά ότι υπήρξε συμπεριφορά παράνομη, ότι υπήρχε παραβίαση του νόμου. Το ξέρουμε ότι γινόταν αυτό, ότι υπήρχαν καταχρηστικές πρακτικές. Το ξέρουμε αυτό. Και την ίδια στιγμή έχουμε την ελληνική δικαιοσύνη, η οποία στρέφεται εναντίον των δημοσιογράφων που κάναν τα σχετικά ρεπορτάζ. Θα μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό, θα μιλήσουμε mm-hmm. εκτενέστερα για αυτό το θέμα. Τώρα απλώς έχει περάσει στο newsroom και θα έχουμε περισσότερα οπωσδήποτε γι' αυτό μέσα στις επόμενες ημέρες. Αλλά ξαναλέμε τώρα ότι εδώ πέρα, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι συζητούν για ένα σκάνδαλο πάρα πολύ σοβαρό και με πολύ σοβαρή τεκμηρίωση, και το οποίο είναι ακόμα υπό διερεύνηση, να θυμίσουμε. Δεν είναι δηλαδή ότι οι άνθρωποι αυτοί αθωώθηκαν και μετά είπαν, τώρα που αθωώθηκα και αποδείχθηκε ότι τίποτε από αυτά δεν αληθεύει, έλα να σου πω εγώ ποιον τόλμησες να κατηγορήσεις ψευδός. Δεν έχει γίνει αυτό. Εκκρεμούν ακόμα, είμαστε στη μέση της διαδικασίας. Οπότε δεν ξέρω πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω. Βλέπετε ότι υπάρχει τώρα, έγραψε, είδες του Κίρτσου την mm-hmm. δήλωση, Θάνο, που... Ναι, έχουμε δημιουργήσει παράστασης από πολιτικά πρόσωπα. Ο Κίρτσος είναι το πρόσωπο εντός της Νουδού, είναι ευρωβουλευτής της Νουδού που ασκεί μονίμως κριτική στην κυβέρνηση, οπότε έχει μια ιδιαιτερότητα παραπάνω. Ασκεί μονίμως κριτική στην κυβέρνηση. Είναι σαν τον καμένο με το σφυροδρέπανο λίγο. Είναι μια παραφωνία. Είναι πολύ κριτικός και προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και μάλιστα έχει και το πολύ έτσι σαρκαστικό σχόλιο. Δεν νομίζω καν ότι κρύβει τον σαρκασμό του. Είναι πάρα πολύ έντονο το σχόλιο που λέει ότι, ξέρετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τους αρέσουν αυτά, γιατί τους δημιουργούν κάτι συνειρμούς mm. με χώρες με σοβαρά προβλήματα στην ελευθερία του τύπου, όπως είναι η Ουγγαρία, και θα δημιουργηθεί σε κάποιους η εντύπωση ότι η Ελλάδα έχει αντίστοιχα προβλήματα. Απίστευτο. Και το λέει με ένα κάπως αγαθό ύφος. Όλοι καταλαβαίνουμε ακριβώς τι λέει. Δεν είναι ότι μπορεί να δημιουργηθεί εντύπωση, είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό κάνουμε. Είμαστε μια χώρα που κυνηγάει δύο δημοσιογράφους οι οποίοι ερεύνησαν ένα τεράστιο σκάνδαλο. Αυτή η χώρα είμαστε. Δεν είμαστε στο επίπεδο της πιθανολόγησης ότι ξέρετε αν τυχόν γίνει αυτό μπορεί κάποιος να σκεφτεί. Δεν έχει μπορεί και αν. Αυτή είναι η κατάσταση της δικαιοσύνης και αυτή είναι η κατάσταση της δημοσιογραφίας στη χώρα μας. Ότι έχουμε από τη μία μεριά τα ντολμαδάκια, έχουμε δηλαδή μια δημοσιογραφία η οποία συμβολίζεται από τις συνεντεύξεις του Χατζηνικολάου. Θα παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλη αγωνία απόψινή συνέντευξη. Αλλά ο κωδικός ντολμαδάκια λειτουργεί κάπως σαν τη λίστα πέτσα. Όπως λες λίστα πέτσα και καταλαβαίνεις την εξαγορά και τον εκμαυλισμό των δημοσιογράφων και με τον ίδιο τρόπο που σκανδαλωδώς αποκλείστηκε ο Βαξεβάνης από την χρηματοδότηση της λίστας πέτσα με το κριτήριο «εγώ θα ντρεπόμουν αν έπαιρνε χρήματα», που είναι καφενείο κανονικά, δεν είναι κριτήριο. Έτσι και εδώ πέρα έχουμε ένα αντίστοιχο φαινόμενο. Τα ντολμαδάκια είναι η δημοσιογραφία η οποία υπάρχει προκειμένου όχι να επισημαίνει τι δεν γίνεται καλά, αλλά προκειμένου να δίνεται βήμα στους κυβερνώντες για να τους λέμε εμείς τι καλά που κάνουν και αυτοί να μας λένε σας ευχαριστούμε, έχετε δίκιο, με συγκινείτε πάρα πολύ με τα καλά σας λόγια. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να σχολιάσουμε πέρα από το ότι είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Έχουμε ανέβει πάρα πολλά level στην κλίμακα πέρα από το ότι δημοσιεύεις κάτι και θα φας το slap, γιατί αυτό δεν είναι slap. Για τα slap έχουμε μιλήσει αναλυτικά, ή τέλος πάντων μια μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση χωρίς να απαντήσει το δημόσιο πρόσωπο που εμπλέκεται, που στο κάτω-κάτω. Εντάξει, έχει δικαίωμα ο καθένας να προσφύγει στα δικαστήρια και να προσπαθήσει για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Εδώ πέρα είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι, όπως λέει και ο Κωνσταντίνος, συχνά άλλη πίστα. Γιατί είναι ένα κατηγορητήριο το οποίο, όπως έχει δημοσιοποιηθεί στο ντοκουμέντο και στο κουτί της Πανδώρας, δεν βγάζει κανένα νόημα. Δηλαδή, το ζήτημα εδώ είναι, η υπόθεση που διερευνάται αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι ο Παπαγγελόπουλος τέλος πάντων στο ειδικό δικαστήριο και είναι και οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι δεν δημοσιεύαν στοιχεία από την Οβάρτης, γιατί όπως καταλαβαίνει, όλα αυτά είναι σε επίσημα έγγραφα. Κανένας από τους δύο δεν έχει καταδικαστεί για οποιαδήποτε είδους δυσφήμιση κάποιου πολιτικού προσώπου. Ωραία. Δημοσιεύονταν στοιχεία από την έρευνα. Και σου λέει το δικαστήριο στο κατηγορητήριο, το οποίο δεν το έχουν παραλάβει ακόμα εντωμεταξύ, ότι όχι, δεν δημοσίευαν, ήταν σε συμμορία που σκοπό είχε να στοχοποιήσει και να εκβιάσει τα συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Και λες, καθίστε ρε παιδιά, γιατί έχει κλείσει η υπόθεση. Δηλαδή, τι συνέβη εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα, η υπόθεση είναι ανοιχτή για τρία πρόσωπα. Υπάρχει και μία αναφορά, μάλιστα, ότι έχει αθωωθεί για πρόσωπο που έχει αθωωθεί. Και αυτό είναι ένα ζήτημα για ποιον εννοούνε. Γιατί τα βασικά ζητήματα, οι βασικοί παίκτες στο όλο ζήτημα είναι ακόμα, η υπόθεση του, η δική τους είναι ακόμα ανοιχτή. Και του Γεωργιάδη είναι ανοιχτή και του Λοβέρδου είναι ανοιχτή και του Αβραμόπουλου είναι ανοιχτή. Οπότε υπάρχει εδώ πέρα ένα ζήτημα και υπάρχει ένα ζήτημα ότι παιδιά δημοσιεύεις κάτι. Δημοσιεύεις κάτι ερευνητικό για ένα θέμα που μυρίζει από παντού και λέμε ότι είναι σκάνδαλο. Δεν το δημοσιεύεις για να εκβιάσεις κάποιον, το δημοσιεύεις για να ενημερώσεις τον κόσμο ότι αυτό συμβαίνει. Δεν τα δημοσιεύεις καλά. Έχει δικαίωμα και σημαντικό και ιερό δικαίωμα. Να προσφύγει κανείς, το πρόσωπο και να πει: κοιτάξτε, αυτά τα στοιχεία είναι ψευδή και με συκουφαντούν εδώ πέρα. Πάνε στα δικαστήρια. Και να κρίνουν τα δικαστήρια. Τα δικαστήρια κρίνουν μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχει καταδίκη για συκοφαντική δυσφήμιση. Ούτε για τα προσωπικά δεδομένα. Ήταν η υπόθεση του Φρουζή με το mail που θα ήταν προσκεκλημένος ο Μητσοτάκης και δεν κρίθηκε ότι ήταν παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Ανταυτού έρχεται μετά από εκείνη την προανακριτική παροδία για τον Παπαγγελόπουλο να υιοθετήσει ένα δικαστήριο όλη την επιχειρηματολογία της Νέας Δημοκρατίας, είναι μια προσπάθεια εξόντωσης και ένα σχέδιο και λοιπά που αγνοεί όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Δεν γνωρίζουμε επίσης, η απάντηση μέχρι στιγμής είναι όχι, αν έχει κινηθεί το αίτημα του ελληνικού κράτους προς την Οβάρτης για αποζημίωση. Το νομικό συμβούλιο του κράτους είχε κρίνει πριν αρκετούς μήνες, πρέπει να έχει περάσει πάνω από χρόνο, ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Παράλογα, σε κάθε περίπτωση ανοιχτή υπόθεση ακόμα για τρία πρόσωπα, Δηλαδή αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Και για οτιδήποτε, έτσι. Δηλαδή σε μια ευνομούμενη κοινωνία θα πρέπει να υπάρχει το αίτημα να διερευνηθεί. Και αν υπήρχε αυτή η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, θα ήταν ότι παιδιά, εντάξει, μην ταλαιπωρούνται και άνθρωποι τώρα με τέτοια κατηγορία τζάμπα. Αν δεν ισχύει, δεν είναι σωστό. Δηλαδή, όντως, νομίζω το καταλαβαίνουμε, αλλά πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα. Έχουμε και μια εισαγγελέα που ξυλώθηκε. Δηλαδή, οι άνθρωποι που προσπάθησαν να κάνουν τη δουλειά τους σε αυτό το κομμάτι είναι αυτή τη στιγμή ή κατηγορούμενοι ή απολυμμένοι. Και ο Βαξεβάνης δεν εκλήθη για να καταθέσει στην ανακριτική. Δεν εκλήθη για να καταθέσει και εκλήθη στη συνέχεια, αλλά ως κατηγορούμενος πια. Ναι, επίσης το όλο κατηγορητήριο φαίνεται, ας πούμε, να βασίζεται μεταξύ άλλων πάνω στις καταθέσεις της κυρίας Ελένης Ράικου. Θέλεις να μας θυμίσεις λίγο, Θάνο, την περίπτωση της... Κατέθεσε, ρε παιδί μου, τη δικιά της άποψη, αλλά ας πούμε... Πόσο αντικειμενική σου φαίνεται. Ναι, ναι, κατέθεσε και άλλα πράγματα. Δηλαδή, μιλάμε για ένα πρόσωπο που πήγε στην προανακριτική και είπε ότι πλημμύρισε το σπίτι μου και δεν έχω τα τιμολόγια που έπαιρνε ο άντρας μου. Κάτσε, επειδή είναι γιατρός από την Οβάρτης, που δεν είναι μεγάλο το ποσό, αλλά υπήρχε αυτό το πράγμα. Αυτό το είχε βγάλει το ντοκουμέντο. Και λέει, πλημμύρισε το σπίτι μου, δεν έχω να σε σταφέρω. Θανώ. Εγώ δεν αμφισβητώ τίποτα ότι πλημμύρισε το σπίτι τη. Αλλά τώρα μιλάμε ότι πήγε σε μια επιτροπή και είπε αυτό το πράγμα. Ναι. Ναι. Άνθρωποι είμαστε πλημμυροί. Ρώτα και εμένα, ρε Θάνο. Καλά, τώρα. Και εγώ οι φωτιές λίγο από αυτά τώρα δύσκολο. Χαλάνε καζανάκια εκεί πέρα, πέφτουν φώτα, σβήνουν φώτα. Χαμός λίγο να αφήσει τη βρύση ανοιχτή να αφήσει. Ναι, ναι, δεν ναι. Είναι τώρα, μην το συζητάς. Ξεχνάς την βρύση της κουζίνας, λίγο βουλώνει το πλυντήριο. Έχεις βάλει 2 ευρώ στην κολότσεπη να βουλώσει το πλυντήριο, να πάρ' το μετά. Mm-hmm. Πάνε μετά, βρέχονται τα τιμολόγια, πού να τα καταθέσεις. Ναι. Είναι ενδεικτικό. Το πώς έχει γίνει αυτό. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Δηλαδή, και του Λουπάκη είναι κατηγορούμενοι για παράβαση καθήκοντος. Και εκεί είχαμε μια φοβερή υπόθεση, όπου 2 διαφορετικοί εισαγγελείς ερευνούν την ίδια υπόθεση, καταλήγουν σε 2 διαφορετικά πορίσματα και για κάποιο λόγο γίνεται δεκτό το ένα πόρισμα που ενοχοποιεί την του Λουπάκη, ενώ το άλλο ενοχοποιεί τους απέναντι από την του Λουπάκη, που είναι ο Αγγελής και η Ράικου, και τη στέλνει για παράβαση καθήκοντος. Ήταν 2 εισαγγελείς για το ίδιο πράγμα που ήταν ισοδύναμα τα πορίσματα. Ναι, ναι, ναι. Είναι λίγο περίεργο και το έχουμε γράψει αρκετές φορές, αλλά. Όχι, παιδί μου, καταλαβαίνεις πόσο κομματικοποιημένο είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, κομματικοποιημένο. Δηλαδή, καταλαβαίνεις την πολιτική συγκάλυψη. Να μην το πω ότι είναι. Μην φανεί ότι και η επιθυμία να καταδικαστούν αυτοί οι άνθρωποι είναι πολιτικά υποκινούμενοι. Εδώ συζητάμε για το αν διέπραξαν αυτά, αυτά για τα οποία κατηγορούνται. Και όταν γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο και διχάζεται το πόρισμα αυτόν τον τρόπο, δημιουργεί αυτήν την υποψία που είναι αυτό που λέμε. Που είναι αυτή η αντιστροφή της πραγματικότητας, όπου πρέπει ξαφνικά να απολογηθούν οι άνθρωποι που είτε από την θέση του δημοσιογράφου είτε από τη θέση του δικαστικού λειτουργού. Ενεπλάκησαν σε αυτήν την υπόθεση, προσπαθώντας να διαλευκάνουν το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Είναι πολύ τρομακτικό αυτό. Και ξέρω ότι ο Βαξεβάνης έχει πολλές αντιπάθειες στο χώρο της εκτός του ΣΥΡΙΖΑ αριστεράς. Νομίζω ότι καλό θα είναι ο κόσμος να ηρεμήσει λίγο με αυτά και να καταλάβει τι συμβαίνει τώρα και τι κρίνεται αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτό που συμβαίνει, αυτό που κρίνεται αυτή τη στιγμή, είναι το αν θα μπορούμε να έχουμε δημοσιογραφία άλλη από τα ντολμαδάκια του Χατζηνικολάου. Mm-hmm. Αυτό κρίνεται αυτή τη στιγμή. Με διάφορους τρόπους. Και αν μπορείς να έχεις κριτική στην κυβέρνηση, δηλαδή μαζεύονται πάρα πολλά. Κάναμε ένα επεισόδιο για τη δημοσιογραφία, το Δημοσιογραφία 2 κιόλας, που είχαμε 5-6 περιπτώσεις και τώρα έχουμε ανέβει κλίμακα με την έννοια στο κομμάτι γενικότερα της κριτικής. Δηλαδή, έχεις την περίπτωση Βαξεβάνη Παπαδάκου ή Παπαδάκου Βαξεβάνη, έχεις και τις επιθέσεις που δέχεται ο Ζαραλίκος μονίμως, ο οποίος δεν είναι δημοσιογράφος, αλλά είναι μια φωνή που έχει μεγάλη απεύθυνση και φαίνεται να ενοχλεί την κυβέρνηση. Ήταν και με τους Μπράβους και μετά με το Twitter και διάφορα άλλα που λέει ο ίδιος ότι αρνητικά δημοσιεύματα και τέτοια. Μια προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα. Μαζεύονται πάρα πολλά. Επίσης, στην υπόθεση Νοβάρτη, εντάξει, έγινε ρεζίλη η δικαιοσύνη, δηλαδή ήταν τραγελαφικά τα. Αυτά που συνέβαιναν με σπίτια που πλημμυρίζουν, στικάκια που φεύγουν εκεί πέρα, οι αλληλοκατηγορίες μεταξύ εισαγγελέων, όλο αυτό το πράγμα ήταν τραγελαφικό. Όντως υπήρχαν. Νομίζω ότι είναι άδικο να πούμε ότι κομματικοποιήθηκε το ζήτημα στη δικαιοσύνη. Πολιτικοποιήθηκε σίγουρα. Φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι προσπάθησαν να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι άνθρωποι προσπάθησαν να το συγκαλύψουν. Τώρα ο καθένας σας κρίνει σε ποιο στρατόπεδο ήταν. Και στη δημοσιογραφία έγινε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μόνο που στη δικαιοσύνη έχει και μια ιδιαίτερη βαρύτητα παραπάνω, γιατί έχουμε να κάνουμε με την διερεύνηση της υπόθεσης. Στη δημοσιογραφία είχαμε το περίφημο ζήτημα ότι δεν υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα στα έγγραφα του FBI. Θυμάστε αυτό? Έπαιρνε στα έγγραφα του FBI και έλεγε Λοβέρντος. Που ήταν τα στοιχεία, δεν ήταν με αποδείξεις, ήταν η ενημέρωση του FBI προς την εισαγγελία διαφθοράς για να το ψάξεις περισσότερο. Και τα έπαιρνες αυτά και έβλεπες, γιατί δεν υπάρχουν ονόματα πολιτικών προσώπων. Υπάρχουν, να, το σελίδα 3, ας πούμε. Και άλλα ονόματα υπήρχαν. Τα είχαμε γράψει αναλυτικά τότε. Και έχεις όλη αυτή την υπόθεση που όχι μόνο δεν κλείνει, αλλά δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να... Δηλαδή, έχει πολλά επεισόδια δυστυχώς ακόμα. Γιατί θα ποινικοποιηθεί αυτό. Προφανώς, για να δικαιολογηθεί η σύσταση συμμορίας, θα ποινικοποιηθεί το να επικοινωνεί ένας δημοσιογράφος με τις πηγές του. Γιατί πώς φτάνει στα χέρια του. Κάπως φτάνει στα χέρια του. Δεν έρχεται. Μπορεί να έρθει σε ένα ανώνυμο mail, αλλά κάπως κάτι θα έγινε εκεί πέρα. Θα ρώτησε, θα πήρε τηλέφωνα, θα έψαξε. Οπότε και αυτό θα προσπαθήσουν να το ποινικοποιήσουν και να πούνε, μα τι κάνεις εκεί, α, είστε συμμορία, δεν είστε ένας δημοσιογράφος και μια πηγή, είστε συμμορία εδώ πέρα που προσπαθεί να επιτεθεί στους ανθρώπους που ελέγχονται. Γενικά καλό είναι να ελέγχεις. Εντάξει, ναι, και επίσης εδώ συζητάμε ότι κρίνεται η δημοσιογραφία από το αν ευσταθούν αυτά που γράφει. Από αυτό κρίνεται. Και πρέπει να κρίνεται ως δημοσιογραφία. Δηλαδή τώρα εδώ δεν συζητάμε ότι ο άλλος πήρε κουμπούρια και πυροβολή. Εντάξει, λέμε ότι κάτι έγραψε. Αυτά που γράφουν οι δημοσιογράφοι κρίνονται με βάση την αξιοπιστία τους. Έτσι κρίνονται αυτά που γράφουν οι δημοσιογράφοι. Και το χρέος των πολιτικών είναι να απαντούν σε αυτά για τα οποία καταγγέλλονται. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Και προφανώς έχουν το δικαίωμα σε κάποιες περιπτώσεις ακραίες να προστατεύονται από την χυδαία και από έναν λόγο ο οποίος μπορεί να είναι αχαλήνωτος, συκοφαντικός. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Εδώ πέρα συζητάμε ότι υπήρξαν τεκμηριωμένα ρεπορτάζ και τα οποία ακόμη διερευνώνται. Το περιεχόμενο των οποίων ακόμη διερευνάται. Οπότε τι λέμε? Τι συζητάμε αυτή τη στιγμή? Το αν θα μπορεί να γίνεται δημοσιογραφική έρευνα για αυτά που πράξουν οι κυβερνώντες? Θα προτιμούσα να γίνεται. Αν δεν σας πειράζει δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι είναι ωραία. Ξέρετε, η δημοκρατία, πώς το λένε αυτό το πολίτευμα που μπορεί η δημοσιογραφία να ασκεί έλεγχο στην εξουσία. Ωραίο ήταν αυτό το πολίτευμα. Λέω να το διατηρήσουμε για λίγο ακόμα. Άμα δεν έχετε κάποια αντίρρηση, δηλαδή. Άμα δεν σας πειράζει, επειδή. Δεν το καταργήσαμε πέρσι, θα προσπαθήσουμε και φέτος, δηλαδή. Ναι, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή. Τέτοια είναι η βαρύτητα αυτού που συζητάμε. Λέμε ότι υπάρχει οικονομικός στραγγαλισμός, υπάρχει οικονομικός εκβιασμός, υπάρχει εξαγορά των συστημικών μέσων και αυτή τη στιγμή υπάρχει και η απόπειρα φήμωσης με εργαλείο την δικαιοσύνη. Αυτό λέμε. Αυτό καλό είναι να μην γίνεται, γιατί το χρέος της δημοσιογραφίας είναι να κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Τεκμηριωμένα δηλαδή να επισημαίνει σε ποια σημεία έχουν παραβιαστεί οι νόμοι. Μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα. Mm-hmm. Μπορεί να ασχολείται με πράγματα που δεν είναι μεν παράνομα, αλλά είναι κατά την άποψη ενός συντάκτη αξιοκατάκριτα. Δεν συζητάμε αυτό. Εδώ συζητάμε για σκάνδαλα. Λέμε για περιπτώσεις που ο νόμος έχει παραβιαστεί. Μας ενδιαφέρει τα στοιχεία αυτά που φέρνουν στο φως οι δημοσιογράφοι και μάλιστα τέτοιας ποιότητας δημοσιογράφοι, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι έχουν πάρα πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ και έχουν περάσει από πάρα πολλά δικαστήρια. Δεν είναι δηλαδή κάποιος τώρα ο οποίος ξύπνησε ένα πρωί και είπε ας κάνω και τον ερευνητή για λίγο. Ένας άνθρωπος είναι ο οποίος είναι κάθε τρεις και λίγο στα δικαστήρια. Και λέμε ότι αυτό που συζητάμε ότι πρέπει να κάνει η δημοσιογραφία είναι να μπορεί αυτός ο άνθρωπος να το πει και η εξουσία να είναι υποχρεωμένη να απαντά. Αυτό υπερασπιζόμαστε. Τώρα, αυτό που υπερασπιζόμαστε εμείς δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Και όσο περνάει ο καιρός και μας λέει ειρωνικά ο Κίρτσος, προσέξτε παιδιά, μην το δει κανείς απ' έξω και του φανεί ότι δεν έχουμε αρκετή δημοκρατία. Ναι, έτσι από απόσταση που το κοιτάνε, έτσι από εκεί μακριά, ρε παιδί μου, ξέρεις πώς αλλάζουν τώρα τα πράγματα όταν τα βλέπεις από απόσταση. Υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αν δεν κάνω λάθος, η αντιπολίτευση πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα. Δεν έχω υπόψη μου. Μπογιόπουλος πάντως το σχολίασε. Δεν έχω υπόψη μου. Γενικά η αντίδραση είναι κάπως χλιαρή για αυτό που έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Γενικά από το χώρο περιμένουμε και ότι θα υπάρξει και μια. Υπάρχει καταδίκη από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών. Περιμένουμε και την ΕΣΥΑ. Γενικά περιμένουμε, να μην αρκεστούμε μόνο στα τυπικά, ότι μια ανακοίνωση καταδίκης και γεια σας. Προφανώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί τα βήματα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και μπαγλαρώνει εκδότες και δημοσιογράφους, όπως είχε κάνει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στην υπόθεση των εκδοτών που δημοσίευαν προκηρύξεις στις 17 Νοέμβρη, ας πούμε, και πέρασαν και ένα-δυο βραδάκια στην Μπουζού. Όπως τους άξιζε. Όπως τους άξιζε. Και έχουμε αυτό. Μιλάτε πολλά κι εσείς, επειδή σας βλέπω να κάνετε φάρμα από το κελί. Φίλιπ Μόρις κατοστάρι μπλε, θα πω εγώ. Εγώ θα πω τη φράση του Θάνου που μου είπε σε κάποια στιγμή. Θάνου, πειράζει. Έχω γίνει και εγώ πολύ αυθόρμητος. Δεν σε επηρεάζω μόνο εγώ, με επηρεάζει και εσύ, Θάνου. Είναι μια φίλη. Που μου είπε ότι θα έρθει η στιγμή που θα έρχονται οι αγωγές και θα λέμε βάλ την εκεί. ναι. Στο πάκο. Λοιπόν, τι θα έλεγες, να κάνουμε ένα διάλειμμα για λίγο και να επιστρέψουμε φρέσκοι και ανανεωμένοι για το δεύτερο μέρος. Ναι. Βεβαίως, σε 3 λεπτά πάλι μαζί. All things ain't what they used to be now. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north and south and east. Oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be now. Oil wasted on the oceans and upon our seas. Fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. Our things ain't what they used to be. Lost more radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are alive. Mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more be used from man? Can't you stand? Ούγε. Ούγε. Everything, everything, everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr. Τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Αμέσως άλλος υπολογίζει, λέει, ποιο φτηνά έρχεται πάντως στη συνδρομή με το τσιγάρο. Είναι 4 ευρώ. Δεν κάνω ένα το μήνα όμως. Δυστυχώς κάνω πολλά παραπάνω από ένα το μήνα. Δεν καταλάβα τι υπολογίζει. Να σταματήσει. Σου λέει να το κάνω 4 ευρώ για να έχουν τσιγάρα. Γενικά καλό θα ήταν να συνεχίσουμε. Αν δεν σας πειράζει. Ναι, δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Δεν ψάχνουμε δηλαδή. Θα παίρνετε βέβαια τσιγάρα και για τον Κωνσταντίνο και για μένα. Γιατί εγώ θα κάνουμε την ίδια φυλακή. Ποσότητα τσιγάρων. Τι? Θα αρχίσω στη φυλακή, εγώ να καπνίζω. Όχι, θα έχουμε την ίδια ποσότητα, απλώς θα τα κάνω όλα εγώ. Είναι το γνωστό. Γιατί δεν μπορώ να παίρνω εγώ και ο Μάικλ... σοκολάτες εγώ. Εγώ και ο Μάικλ Τζόρνταν βάλαμε 82 πόντους μαζί και έχει βάλει ο Τζόρνταν, ξέρω εγώ, 81. Όχι, δεν είναι τόσο. 61 και ο άλλος έναν. 62. Ναι. Όχι, εντάξει. Αν είναι παιδιά να στέλνετε, θα στέλνετε ό,τι ταιριάζει στον καθένα μας. Ναι. Για μένα πατατάκια και. Σοκολάτες καλύτερα, όχι πατατάκια. Πατατάκια έχω πολύ ειδικά γούστα, δεν θέλω να σας εμπλέξω. Σοκολάτες, που είμαι πιο εύκολος. Ναι, και ναι, κάνω εργοστασιακά. Επίσης, γιατί ώρα εξομολόγησης δεν μπορώ με τίποτα να στρίψω. Δεν μπορώ. Είναι στις βασικές γνώσεις που έχει ένας άνθρωπος, ξέρω εγώ. Εδώ μιλάμε ένας καπνιστής, που δεν μπορώ να κάνω. Είναι μαζί με το σφύριγμα, το τσουτσουτσου με το στόμα. Αυτό δεν το έκανε το τσουτσουτσου. Το έκανα σε μια φάση στο γραφείο. Έχω μάρτυρα την Ψαράκη και την Κρυεμπάρδη, αλλά δεν ήταν μια φορά. Α, δεν έχει ξαναγίνει. Δεν το ξαναγίνει. Είναι η Μόνα Λίζα σου. Είναι ναι, αυτό ναι, που κατάφερε σε μια στιγμή που συνεργάστηκαν οι άγγελοι, οι ουρανοί. Έγινε μια φορά και μετά τίποτα. Ναι. Λάκτα Ιον. Ιον. Θα πω Ιον. Εσύ τι πετάγει τώρα με τις σοκολάτες μου. Θα σου δίνουν τσιγάρα, θα τρως τα λεφτά που θα πήγαιναν σε μένα με τα τσιγάρα και πετάγεσαι τώρα και να έχεις άποψη και για τις σοκολάτες μου. Εντάξει, μπορώ να τα αλλάζω. Ένα τσιγάρο για παιδιά, ας ελπίσουμε να μην φτάσουμε εκεί. Δεν το θεωρώ πολύ πιθανό. Δηλαδή κάπως στενεύει ο κλοιός. Λογικά δηλαδή θα εκδίδουμε παράνομα έντυπα σε λίγο. Τι θα κάνουμε, εφημερίδα τείχου. Είμαστε και τη τεχνολογία τώρα πια εμείς. Δεν μας πιάνεις. Πώς θα τα βγάζουμε σε χειρόγραφα να μην κουραζόμαστε με τα τεχνικά προβλήματα. Εγώ έχω και προϋπηρεσία στο θέατρο δρόμου. Μπορώ να τα φωνάζω στις πλατείες. Ωραία. Γράφεις και σε πολυτονικό. Ω, καλά, θα μείνουν αυτά, θα λένε. Θα προσπαθούν. Δεν θα είναι καθόλου δύσκολο το μεταξύ να καταλάβεις ποιος το έχει γράψει. Να ταυτοποιήσουν τότε. Ναι, και είναι ένα κείμενο που. Και κάνει πιτσιπόρδα μέσα. Αγνώστο συγγραφέα, αλλά είναι σε πολυτονικό και με αναφορές σε πιτσιπόρδα, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, π.χ. τέτοιες εκφράσεις. Μάλιστα. Λοιπόν. Θα δούμε να σκόψει από την Μπουζού. Γι' αυτό θα είχε πλάκα. Δεν νομίζω ότι περιλαμβάνεται στις. Διευκολύνσεις που παρέχει η φυλακή. Ναι, βγάλεις, δεν σε αφήνει να έχεις κινητά. Αυτό είναι λίγο πρόβλημα. Ναι, δεν νομίζω ότι θα. Κατάλα το έχουμε, δεν είναι. Εντάξει, παιδιά, μην ανησυχείτε για μας. Εσείς να είστε καλά, να ζείτε τη ζωή σας ευχάριστα, ελεύθεροι. Ο πιτσιπόρδας έχει οξία υπερισπομένη. Τρομάρα σας, μόνο. Δεν μπορεί να έχει υπερισπομένη γιατί είναι όμικρον και δεν μπορεί να έχει βαρία. Αν είναι οξία η περισπομένη. Ναι, οξία έχει. Okay. Και βαρία είναι μόνο στο τέλος της λέξης, στα μονοσύλλαβα. Okay. Λοιπόν. Επόμενο θέμα. Να αλλάξουμε ατμόσφαιρα, όπως λένε. Να αλλάξουμε κλίμα, είναι το κλισέ. Να αλλάξουμε κλίμα. Να αλλάξουμε κλίμα. Να αλλάξουμε κλίμα. Ψοφόκριο δεν κάνει σήμερα. Μιλήσω για το καιρό. Όχι, αυτό ήταν να αλλάξουμε καιρό, όχι να αλλάξουμε. Τι γίνεται στην ΑΣΟΕ, Θάνο, τι κάνουνε. Οι φοιτητές είναι ευχαριστημένοι. Βλέπω εδώ πέρα άσυλο παιδεραστών, λέει, και τοκογλύφων. Έχουμε μια φωτογραφία. Τώρα εντάξει, έγινε αυτό και διαμαρτύρονται οι φοιτητές. Γιατί να διαμαρτύρεσαι, όλα μια χαρά είναι. Πολεμήθηκε και η ανομία χθες που πιάσανε. Εν τω μεταξύ, χθες Ήταν κάτσε ρε Θάνο. Αυτό που βλέπω εγώ εδώ αυτή τη στιγμή, ναι, είναι ένα χαρτί κολλημένο πάνω στο πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο είναι δημόσια περιουσία. Κόλλησαν χαρτί. Και έχουν κολλήσει χαρτί που γράφει πάνω άσυλο παιδεραστών και το κογλήφο. Αυτό είναι να ξαναμπεί όποιε. Για συγγνώμη δηλαδή, παιδιά. Γιατί ποιο το κόλλησε αυτό το χαρτί? Πιανούνε σπίτι του είναι. Τι είναι, η αφίσα στο δωμάτιό του είναι? Αυτό είναι δημόσια υπηρεσία. Έχει πάει στο εξωτερικό να δει πώ είναι τα πανεπιστήμια? Στο Χάρβαρτ σου κόβουν το χέρι από τον ώμο. Όμο, όχι νόμο. Από τον ώμο. Έτσι και τολμήσεις να κολλήσεις αυτά τα βρωμόχαρτα επάνω. Πρόσεξε τώρα συμπεριφορά Θάνο φοιτητών που αύριο θα βγουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας. Μήπως πετάξαν και τρικάκια? Τι να πω. Δηλαδή νομίζω αυτό το μήνυμα σε τρικάκι είναι φωνικό όπλο. Δεν υπάρχει κάπου αστυνομία. Το έγραψε ο Άρης αυτό. Που λέει είναι αυτή η χώρα όπου έχεις τον άλλον που βαρύνεται με αυτές τις καταγγελίες αλλά δεν έχει ασχοληθεί κανείς, αλλά μετά μπαίνει η όπκε για να πιάσει 6 αναρχικούς που θέλουν να κάνουν στέκι. Αυτό. Επίσης έχει και πολύ έντονο πολιτικό χρώμα όλο αυτό, γιατί δεν είναι μόνο ένα σάπιο φρούτο, ας πούμε, ένας καθηγητής που απλά έτυχε να είναι στην ΑΣΟΕ. Από ό,τι φαίνεται η Υπουργός Παιδείας το ήξερε και αυτή από το Μάρτιο. Δηλαδή πως ξέραμε για την υπόθεση. Και υποθέτω θα περίμενε και αυτή το πειθαρχικό. Είχε ενημερωθεί με εξώδικο. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ του TVXS, ναι. Είχε ενημερωθεί με εξώδικο από το Μάρτιο. Ένα είναι αυτό. Και ένα άλλο είναι αυτό που έβγαλε το αλφαβήτα, ναι. Ότι λίγο τα σπάσανε με τους Πριτάνης. Η Κεραμέως πλακώθηκε, γιατί ήθελε να βγει ανακοίνωση στήριξης και για τους δύο, και για τον Παπαϊωάννου, τον Πρίτανη του Απιθύτα, και για τον καθηγητή της ΑΣΟΕ. Και προσπαθούσαν οι Πριτάνης, ελπίζω όλοι, αλλά ας πούμε κάποιοι Πριτάνης, να τους πούνε ότι ξέρεις, είναι λίγο διαφορετικά ζητηματάκια το ένα με το άλλο. Λίγο. Νομίζω ότι θα χάρηκε πολύ και ο ίδιος ο Παπαϊωάννου που θα λέει: ωραία, θα βγάλουμε εσένα μαζί με τον άλλο που είναι για το χογκλυφία και παιδεραστία. Και θα εκδώσουμε μια κοινή ανακοίνωση στήριξης. Δεν σ' ακούγεται πολύ ωραίο να συμπεριλαμβάνεσαι, να είσαι αυτοί οι δύο? Δεν θες. Ναι, ναι, ναι. Δεν θες. Δεν είναι πολύ καλή ιδέα. Ναι. Εγώ διάβασα αυτό το ρεπορτάζ στο TVXS για το ότι είχε τεθεί αυτό η γνώση της Υπουργού. Και λέω, κοίτα, τώρα θα αρχίσουμε πάλι. Ποιος το παρέλαβε? Πάλι ο Ντελιβεράς θα την πληρώσει. Πάλι το courier θα την πληρώσει. Θα αρχίσουμε πάλι τα. Πώς τον λένε αυτό? Ο Πρεζεράκο. Ο Πρεζεράκο. Αυτό εν τω μεταξύ, αφού την έχει ήδη πληρώσει, μπορεί να πει ότι. Παιδιά, δεν κάνει, παιδιά, ο άνθρωπο. Δεν κάνει. Ό,τι και να του δίνει, το χάνει. Γενικό γραμματέα Υπουργείου Υγεία, αλλά δεν πειράζει. Έλα τώρα. Παρέλαβε και το εξώδικο στην Κεραμέως. Ναι, παιδιά, αυτό. Αυτό ήταν. Ναι. Αυτό ήταν. Δηλαδή, του τα δώσανε μαζί επειδή ήταν εκεί. Του τα δώσανε, του είπε πάρε αυτά τα δύο. Εν τω μεταξύ, λείπει μια ανακοίνωση καταδίκης γι' αυτό, δεν έχει βγει. Δηλαδή, μια δήλωση υπουργού. Που να λέει τι? Για την υπόθεση του καθηγητή, ότι κάτι. Θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να επικρίνει, όχι να πει τώρα να καταπατήσει το τεκμήριο αθωότητας, αλλά να πει ότι εδώ πέρα θα έπρεπε να υπάρχει πιο γρήγορη αντίθεση, να τα ρίξει στο πανεπιστήμιο, γιατί το πανεπιστήμιο είναι που περίμενε το πειθαρχικό. Ότι δεν είναι δυνατόν με τέτοια εκκρεμότητα να λειτουργεί ένα από τα πανεπιστήμια της χώρας μας κλπ. Η ευαισθησία έχει χαθεί λίγο. Ανταυτού, και είπε κάποιος, OK, δεν το έκανε. Αλλά ανταυτού υπάρχουν από ό,τι φαίνεται πιέσεις στους Πριτάνης να βγάλουν ανακοίνωση στήριξης. Δηλαδή. Δεν ξέρω, θα φτάσουμε σε. Ναι, εγώ να το ξαναπώ. Δεν λέω ότι όποιος κατηγορείται πρέπει να χάνει την δουλειά του, εντάξει. Δεν είναι. Ναι, το λέμε. Δεν το λέμε αυτό το πράγμα με έναν τρόπο απόλυτο και ισοπεδωτικό. Και σωστά το λέγατε και χθες, ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πάρα πολύ σοβαρές παρενέργειες. Δηλαδή να στοχοποιούνται άνθρωποι από την ανάποδη. Να χρησιμοποιηθεί εναντίον όχι των εχθρών αλλά των φίλων μας. Και επειδή καλό είναι να σκεφτόμαστε στη βάση συγκεκριμένων αρχών για το πώς θέλουμε να αντιμετωπίζονται οι καταστάσεις, δεν λέμε με το που καταγγέλλεται κάποιος να χάνει τη δουλειά του. Δεν λέμε κάτι τέτοιο. Όχι, να υπάρχει μια αναλογικότητα. Mm-hmm. Και να υπάρχουν και να τηρούνται διαδικασίες, να κινούνται κανονικά δηλαδή. Αυτό που υπάρχει μια διαδικασία, υπάρχουν εγκλήματα που έχουν καταγγελθεί, κάποια μπορεί να σχετίζονται με τη δουλειά του, να διερευνηθεί, αν υπάρχουν πειθαρχικές ευθύνες, να γίνει με μια διαδικασία. Δεν λέω αυτό το πράγμα να γίνεται άιντε γιούρια με το που υπάρχει μια καταγγελία οι άνθρωποι να καταστρέφονται. Σήμερα μπορεί να είναι κάποιος που δεν θα λυπόμασταν καθόλου αν καταστραφεί, αύριο μπορεί να είναι κάποιος που θα λυπηθούμε αν καταστραφεί. Οπότε γι' αυτό το λόγο υπάρχουν διαδικασίες. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό που λέμε είναι ότι φαίνεται ότι υπήρχε από την αρχή πολιτική συγκάλυψη. Ναι, δεν υπήρχε, εδώ πέρα δεν υπήρχε το ενδιαφέρον να κινηθούν οι διαδικασίες. Θα το πούμε όσο πιο μετριοπαθώς γίνεται. Αυτό μεταφράζεται σε προσπάθεια συγκάλυψης ή σε απόλυτη αδιαφορία. Που λες τόσο πολύ κόπτεση για αυτή την ανομία στα πανεπιστήμια. Δηλαδή, ανομία είναι μόνο, εδώ μεταξύ, άλλη περίεργη υπόθεση χθες. Το λέγαμε για τις περίεργες υποθέσεις και εκείνη τη στιγμή είναι τώρα. Είναι αντιεξουσιαστές που πήγανε να γκρεμίσουν τοίχο για να φτιάξουν στέκη. Και λες, αυτό πότε έχει ξαναγίνει? Τα στέκια δεν είναι αυτοσχέδιες κατασκευές, ξέρω εγώ, τύπου ξυλόσπιτο και τέτοια. Συνήθως είναι χώροι μέσα στα πάρα πολλά δωμάτια, ας πούμε, που έχει ένα πανεπιστήμιο, το οποίο γίνεται στέκη. Δεν είναι τέτοια υπόθεση. Δηλαδή, είναι και αυτό περίεργο. Και γίνεται μία μέρα μετά από την άλλη υπόθεση στα ΣΟΕ. Και πάλι δεν μπορείς να τα αποδείξεις. Και πάλι δεν είναι κοντά στο ότι είναι όλα προβοκάτσιες κλπ. Αλλά λες, πολλές συμπτώσεις. Πολλές συμπτώσεις. Πραγματικά. Κινητοποιήσεις έχουμε σήμερα και είχαμε χαστικές στην ΑΣΟΕ και είναι και όπως πλέον, όπως τις Πέμπτες συνήθως που είναι η παράδοση πλέον, είναι και στη Θεσσαλονίκη που είναι και μεγάλες και πολυπληθείς. Υπάρχουν και τα ζητήματα της εξεταστικής που φτάνουν στα πανεπιστήμια και το πώς θα διεξαχθεί και με τι όρους και με τι πρωτόκολλα και με τι συνθήκες ασφάλειας. Γιατί καλό το προσέχω, αλλά προφανώς είναι εξεταστική, είναι ένα. Είναι κάποιες περιπτώσεις που θα πρέπει να πάνε πολλοί φοιτητές στο χώρο. Παραπάνω από όσοι πηγαίνουν στα καθημερινά μαθήματα, ας πούμε. Το αν υπάρχει μέρημνα, δεν το ρωτάμε καν. Υποθέτω ότι είναι τα ίδια και καλή σας τύχη. Το chat κάνει στιχάκια με το άλλο που παίζει. Υπάρχει και άλλο hashtag. Το δικό συνάδελφο δεν είναι το άλλο hashtag. Ναι. Ναι, με αυτό κάνει. Ναι. Δηλαδή υπάρχει. Υπάρχει μια καλλιτεχνική φλέβα στο διαδίκτυο. Θέλω να πω, που είναι στίχοι που χωρίς να θέλω να προδώσω πολλά, ο τελευταίος στίχος είναι στο ή στο ΙΕΣΕ ή στο ΑΚΙ λίγη, ώστε να κολλάει με την επόμενη φράση. Δελιβεράς το άρχισε απάνω σε παπάκι, στην κάμερα εφώναξε. Δικό σας, συνάδελφε. Ναι. Αυτό λες, ε? Ναι. Τους στίχους ποιος τους έγραψε, δεν είναι του Μαρινάκη, όλη η Ελλάδα τραγουδά. Δικό σας, συνάδελφοι. Ναι, ο προτελευταίος στίχος, γιατί πώς λέγεται αυτό το πλεκτός. Να πάω να το μετρώ, να πάω κατεχάκι. Μας το σταθμό ακούγεται. Ναι, πολύ ωραία. Χαλάλι θα ήταν τα λεφτά που δώσαμε στο Σάκι. Αυτό είναι unmetrical. Δεν γίνεται, παιδιά, έτσι τώρα. Εδώ περισσεύει μια συλλαβή. Δεν θα κάνει. Δεν τα δημοσιεύετε σε ιαμβικό 15 σύλλαβο, καλύτερα να τα δημοσιεύετε καθόλου. Δεν θα κάνουμε δουλειά έτσι, παιδιά. Δεν είναι ότι θυμάμαι ακριβώς τι τέτοια είναι ο ιαμβικός 15 σύλλαβος, μου αρέσει πολύ ο όρος. Ναι. Ωραίο θέμα είναι αυτό. Ωραίο θέμα είναι το πώς σοκάρονται. Α, ναι, σοκαρίστηκε. Θα ήθελα κάποια στιγμή να. Μπορεί, θα ήταν ωραίο για μια τρίλεπτη ανασκόπηση αυτό. Κάθε ένα σοκαρίζεται με διαφορετικά πράγματα, μωρέ. Ναι. Δηλαδή, ο Χατζηνικολάου σήμερα δεν είναι σοκαρισμένος για τη δίωξη που τρώει ο Βαξεβάνης. Τι θα κάνει. Ναι. Δίωξη για συνταγές μαγειρικής δεν υπάρχει. Ναι. Γενικά, ένα κίνδυνο μάλλον ακόμα, αυτό που κάνει ο Χατζηνικολάου. Ακόμα. Δηλαδή, δεν ξέρω, αν αρχίζει να κρίνει την κυβέρνηση ο Πετρετζίκης, μπορεί να υπάρχουν και δίωξη για συνταγές μαγειρικής. Τώρα υπάρχουν δίωξη για ρεπορτάζ. Αλλά γενικά, ναι. Ναι. Αν είσαι. Ναι. Την πλευρά της εξουσίας δεν κινδυνεύει. Μπορεί να θεωρήσει αναλώσιμο μεν. Ναι, μόνο. Εξάλλου, εγώ επειδή διαβάζω και τα σχόλια στις συνταγές του Πετρετζίκη, αν κάτι. Δηλαδή, είχε ένα κέικ τώρα. Κέικ με τρία υλικά. Και δεν έβγαινε. Το γράφανε από κάτω. Αυτό δεν είναι σωστή η συνταγή. Σε γενικές γραμμές απαντάει ευγενικά. Δεν έχω παράπονο, δηλαδή. Δεν έχω κοιτάξει ντολμαδάκια. Κάτσε. Έχεις γκουγκλάρει ντολμαδάκια Πετρετζίκης? Όχι. Λοιπόν. Είναι σταυρωτή, ρε παιδιά. Πλεκτός δεν είναι αυτός ο στίχος. Πλεκτός είναι όταν είναι εναλλάξ. Εναλλάξ είναι αυτό. Ο πρώτο τελευταίο είναι το Άκη. Αλφαβήτα, αλφαβήτα. Α, όχι, δεν έχει αλφα, αλφα. Έχει βήτα, βήτα μόνο. Ναι. Όχι. Ναι, δεν είναι. Λοιπόν. Α, ναι, ντολμαδάκια Άκης. Ντολμαδάκια γιαλαντζή, Άκης Πετρετζή. Ναι, παιδιά, υπάρχουν. Υπάρχει συνταγή. Οπότε λογικά δεν μπορείς να πεις ότι είναι στο απειρόβλητο. Οτιδήποτε μπορεί να προκύψει. Δηλαδή υπάρχει αυτή η έντονα πολιτικοποιημένη συνταγή. Την έχει εδώ πέρα. Δηλαδή, αν αύριο πει συνταγή για ντολμαδάκια, δεν είναι μορφή στην κυβέρνηση, δεν πρέπει να πάει και αυτός μέσα. Φαίνεται μια ειρωνία. Κάτσε να δω λίγο τα σχόλια. Τα έκανα σήμερα, λέει, και έπιασαν τα κλάματα τη μαμά μου. Έχουν την ίδια γεύση με της γιαγιάς μου. Ευχαριστούμε, Άκη. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αμερική, αλλά η καλύτερη κουζίνα στον κόσμο είναι της Ελλάδας. Δεν υπάρχει κανείς που να έχει γράψει για το Μητσοτάκη σε αυτό. Η συνταγή σου ήταν τέλεια, πολύ ωραία. Την έφτιαξε η μητέρα μιας φίλης που είναι από το Ιράκ. Πότε τη δημοσίευσε, έχει σημασία. Όλα τα άσχετα έχουν γράψει εδώ. Ο 14 Μαρτίου 2019 είναι, Κωνσταντίνο. Αυτό που διαβλέπω εγώ, το βίντεο, είναι Αύγουστος του 2016. Α, οκ, εντάξει. Δεν γίνεται, δεν τα είχαμε τότε. Να φτιάξει τώρα. Ναι, μπόλικο κρεμμύδι, λέει μπόλικο δυός μου. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Πολύ καλά την έφτιαξες, μεγάλε φίλε Άκη. Και όλη η Ελλάδα. Και όλη η Ελλάδα να φωνεί. Μπράβο, μπράβο. Ναι, λοιπόν. Σε μια κατσαρόλα με καπάκι. Σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Βάζουμε φρέσκο κρεμμυδάκι. Ναι, λοιπόν. Αφήνουμε για περίπου 10 λεπτά καραμέλο σου. Ρίχνουμε μέσα στο ρύζι. Στάρουμε 14 λεπτά. Μπορώ να διαβάσω όλοι γενικά. Αλλά... Ξέρω, μπορεί να σας μυρίσει άμα δείτε τη συνέντευξη το βράδυ. Ναι, ναι. Να δείτε τη συνέντευξη, παιδιά. Όλοι πρέπει να δούμε αυτή τη συνέντευξη. Καταλαβαίνετε τώρα ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Βράζει η κοινωνία. Αναρωτιέται ο κόσμος. Τι θα γίνει δηλαδή. Τι θα γίνει με τα ντολμαδάκια. Είναι αρκετό το κρεμμύδι που βγάζουμε. Δεν είναι. Γι' αυτό και εμείς τώρα μπαίνουμε στα σχόλια εδώ. Μια πέρα, καλή ερώτηση που... είναι ακόμα. Γιατί είναι το follow-up. Είναι σαν follow-up στη δημοσιογραφία. Τύπου συναντάς ένα πολιτικό πρόσωπο και σου λέει ότι το κοιτάμε αυτό το θέμα. Και λες, κύριε πρόεδρε, ξέρω εγώ, μιλήσαμε πριν ένα χρόνο και μας λέγατε το τελευταίο μίλι. Το τι άλλαξε από τότε. Θα μπορούσε να γίνει αυτή μια ερώτηση. Όπως, κύριε πρόεδρε, μιλήσαμε πριν 2 χρόνια και μας λέγατε το αγαπημένο σας φαγητό είναι τα ντολμαδάκια. Είναι ακόμα το αγαπημένο σας φαγητό τα ντολμαδάκια. Σε τόσα ξενοδοχεία μεταξύ έχει πάει ο Μητσοτάκης, δεν μπορεί να έχει αλλάξει. Εγώ θέλω να ξέρω. Να σου πω την αλήθεια. Εγώ το συζητούσα με το Βίρονα. Και ο Βίρονας μου έλεγε ότι είναι φοβερό ότι δεν γίνονται ποτέ follow-up ερωτήσεις. Λέω, ρε εσύ, αυτό τώρα που ζητάς είναι πολύ πολύ ψηλά γράμματα. Δηλαδή βάζεις τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Εδώ συζητάμε γιατί δεν γίνονται ερωτήσεις. Είμαστε στα ντολμαδάκια. Στο αλφα. Ναι. Το β είναι... Και μου λέει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, σε μια συνέντευξη ο άλλος, αν δεν είναι εντελώς άμπαλος όπως είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κανονικά με μία ερώτηση δεν γίνεται να μην μπορείς να ξεφύγεις. Δηλαδή, καταρχάς, όταν γίνεται μία φορά η ερώτηση, μπορείς να πεις κάτι άσχετο. Δεν είναι μόνο ότι πρέπει να απαντήσεις κάτι, μπορείς να πεις κάτι άλλο. Βρίσκεται τον Τσίπρα. Ναι, γιατί το κάνετε αυτό, γιατί καπνίζει ο Πολάκης. Γίνεται αυτό, ναι, το πράγμα. Δηλαδή, αν δεν έχει ο δημοσιογράφος τη δυνατότητα αλλά και την επιθυμία να επανέλθει και να επιμείνει μέχρι να λάβει απάντηση για αυτό που ρωτάει, μετά δεν μπορεί να υπάρξει συνέντευξη. Δεν είναι συνέντευξη. Είναι κουβεντούλα. Η κουβεντούλα είναι, εντάξει, εγώ δεν έχω πρόβλημα με την κουβεντούλα και εμείς κουβεντιάζουμε, αλλά είναι κουβέντες μεταξύ φίλων. Όταν μιλάς με τον εν ενεργεία πρωθυπουργό, δεν πρέπει να είναι κουβεντούλα. Τι έγινε, Θάνο? Όχι, διαβάζω το chat που ακολουθεί το παράδειγμα του Twitter, οπότε τώρα γράφει μαζικά. Τα καταδικάζουμε, εννοείται πως τα καταδικάζουμε όλα αυτά. Γράφουνε το Μητσοτάκι. Ναι, αυτό, ναι, γράφουν στιχάκια. Είναι πολύ ωραίο ο κόσμος, έχει καλλιτεχνική φλέβα. Δηλαδή, πώς έσκασε το γραμμένο έτσι ξαφνικά και τα χώνει στην ανασκόψη. Ναι, ναι, ναι. Λες, κοιτάρε, Σπύρο, μπράβο. Είναι πολύ ωραίο. Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί η ποιήση θα σώσει. Η ομορφιά, παιδιά, θα σώσει τον κόσμο. Mm-hmm. Η ομορφιά, η ποιήση. Αυτό. Και μάλιστα η ποιήση λαϊκή. Αυτά που γράφουν οι ερωτευμένοι στην άμμο, που φωνάζουν οι ντελιβεράδες στα παπάκια την ώρα που περνάνε πίσω από τις κάμερες. Αυτή η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Ναι. Οι φοιτητές στις κινητοποίησεις το έχουμε βιώσει και εμείς αυτό. Ναι, στη δικιά μας καμέρα. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Υπάρχει ένα τέτοιο. Είναι συγκινητικό όταν συμβαίνει. Τα νέα παιδιά, νεολαία. Ο ανθός της ελληνικής νεολαίας. Ο ανθός της ελληνικής νεολαίας. Θάνο, με την πανδημία και τα σχολεία τι γίνεται? Είναι όλα καλά? Όλα τέλεια είναι, δεν καταλαβαίνω τι λες. Κάθε για μέρα. Πες τώρα. Μπορεί να ρωτάς και κάθε μέρα. Μπορώ, ναι. Πώς πάνε τα σχολεία σήμερα? Τέλεια. Έκανε η Γεωργία Κρυεμπάρδη ένα ρεπορτάζ. Δεν ξέρω, είναι ικανοποιημένος ο κόσμος? Τώρα, Αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, Μανούσο Γιωργάκη, Στέλλα. Λέγεται η εκπαιδευτικός που έχει μιλήσει στην Γεωργία Κρυεμπάρδη. Πάλι μιζέρια. Η Ελλάδα του χθες, έτσι δεν είναι? Τώρα Θάνο, πήγε η Γεωργία και ρώτησε εκπαιδευτικούς. Άλλο πάλι και τούτο. Θα ρωτάμε τους εκπαιδευτικούς για την εκπαίδευση. Για τα τώρα. Σχολεία. Ρε, άντε πάγαινε ρε τώρα. Σε λίγο θα ρωτάμε και γιατρούς για την υγεία. Ναι. Παιδιά, εντάξει, μαζευτείτε λίγο. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό. Απορώ πώς πέρασε. Πώς δημοσιεύτηκε αυτό στο The Press Project? Χιλιάδες εκπαιδευτικοί, λέει, βρέθηκαν θετικοί πριν καν το άνοιγμα των σχολείων. Άρα, ήδη ξεκινήσαμε με κενά. Το Υπουργείο είπε πως θα προχωρήσει σε προσλήψεις. Προσλήψεις που όμως έπρεπε να είχαν γίνει από το Σεπτέμβριο και πολύ περισσότερες. Ήδη τις πρώτες μέρες μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές υπάρχει κενό 8.500 εκπαιδευτικών. Προσέλαβε. 4.500. Δεν τα λέτε. Δεν τα λέτε όμως, γιατί δεν υπήρχε αυτή η είδηση με τις προσλήψεις και ραμαίω στις 4.500 που το ταρατατζούμ ταρατατζούμ έλεγε προσλαμβάνω εκπαιδευτικούς. Γιατί Α είναι για να καλύψουν νέα κενά και Β είναι οι προσλήψεις αναπληρωτών. Που μέσα σε όλα, μέσα στην πανδημία, που εγώ πιστεύω δεν θα καταργηθεί αυτό, είναι και μέχρι και τρίμηνες. Δηλαδή, έχουμε φτάσει εκεί. Νοσεί κάποιος, αλλά εσύ βγαίνεις. Πού μένεις? Αθήνα, έλα Σύρο. Σαμοθράκι. Ένα τριμηνάκι. Μια χαρά. Μίλησε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Φροντιστηρίων Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, ΣΕΦΙΕ, ο Πετρίδης Δημήτρης, ο οποίος λέει: εγώ δουλεύω σε τρία φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και δεν αισθάνομαι ασφαλής να γυρίζω κάθε βράδυ στην οικογένειά μου. Ανοίξαμε από τις 3 Ιανουαρίου. Η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων δεν δικαιούται self-test. Έχουμε ρωτήσει επανειλημμένα γιατί και καμία απάντηση. Που είναι και το λογικό, παιδιά. Δεν μπορεί τώρα να απαντάει τώρα. Δηλαδή, κράτος είναι, ρε παιδιά. Τι θα ασχολείται με τον καθένα τώρα που θέλει self-test? Αυτή είναι σαν να μην υπάρχουν εντωμεταξύ. Είναι σαν να θέλουν μνημόνιο. Ένα ρωτά, μνημόνιο θα υπογράψει. Θέλει. Ναι, μνημόνιο θα υπογράψει. Θέλει ο άνθρωπος λέει, τώρα. Έτσι. Και ρωτάει, σελτές θα μου δώσετε? Όχι, ρε φίλε, θα σου δω κι άλλο. Πήρες, πότε ήταν? Πήρες ένα στη 6 Δεκέμβρη και ένα στις αρχές Γενάρη. Εκείνα τα τζάμπα. Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι για τα self-test. Τι θα πει το έκανα? Τι θα πει τα έκανα? Πρώτο, θα κάνουμε κατάχρηση. Δεύτερον, και δεν που το ξέρεις, τον Έλληνα. Και που τώρα... το έκανες, δεν μπορούσες να κρατήσεις το μπουκαλάκι με το υγρό και την πατονετούλα για να τα ξαναχρησιμοποιήσεις? Δηλαδή, πώς πάμε έτσι, ρε παιδιά? Να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που είπανε πριν και μετά τις γιορτές ήταν βλακεία. Το σωστό ήταν να κάναμε μία φορά πριν την πανδημία και μετά μία φορά μετά την πανδημία. Και να δούμε. Να δούμε αν έχουν πόσοι είναι. Με COVID μετά την πανδημία. Πώς επιβίωσαν. Ακριβώς. Ναι. Έτσι, αυτό δεν θα ήταν το σημαντικότερο ερευνητικό δεδομένο? Σαν την απογραφή ένα πράγμα 10 χρόνια μετά. Ακριβώς. Ναι. Μειώθηκε ο πληθυσμός. Εντάξει. Okay. Ναι. Και να δούμε τώρα που τελειώνει η πανδημία πόσοι έχουν COVID. Γιατί αυτό θα ήταν το σημαντικότερο ερευνητικό δεδομένο. Αλλά δεν υπάρχει μυαλό. Δεν υπάρχει μυαλό γιατί δεν αφήνει αυτή η μιζέρια η Ελλάδα του χθες. Λοιπόν. Τελικά η πανδημία βρίσκεται σε ύφεση. Από ό,τι φαίνεται, όχι, γιατί έχουν ανέβει διασωληνωμένοι πάλι αρκετά. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στους 664, 80 νεκροί, 20.000 τα νέα κρούσματα. Φαίνεται ότι δεν έχουμε τα προηγούμενα νούμερα κρούσματων, αλλά σιγά-σιγά ότι υπάρχει αυτή η πίεση από την περίοδο των γιορτών. Το που θα φτάσει αυτή η πίεση, έχουμε πει ότι είναι κάπως αμφιλεγόμενο επιστημονικά αυτή την περίοδο, γιατί προφανώς πρωτόγνωρες καταστάσεις και η επιστήμη δεν μπορεί να είναι απόλυτη σε τέτοιες περιπτώσεις. Όλα ελέγχονται. Και λυπάμαι, με και στοιχάκια με τα ρεπορτάζ προσπαθούν να βγάλουν στο chat. Μπράβο τα παιδιά. Να το διαβάσετε το ρεπορτάζ. Γενικά, καλό είναι να ρωτάμε και τους ανθρώπους που εμπλέκονται. Επίσης, υπάρχει αυτή η υπόθεση ότι εντάξει, ρε παιδιά, είναι που είναι κρυολόγημα, είναι που είναι οι περισσότεροι όταν περνάμε ήπια, υπάρχει το εμβόλιο. Τι άλλο, εντάξει, παιδιά είναι, μπορεί να νοσήσουν σαν γρυπούλα κλπ. Για τους συμμαθητές δεν είναι στενές επαφές, τα λέγει ο εξαδάχτυλος στη Πιαράκη χθες. Και ξεχνάς, ο κόσμος είναι και οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, είναι και οι εκπαιδευτικοί που είναι σε μια τάξη τώρα που μπορεί να νοσούν οι τρεις εκείνη τη στιγμή. Και μετά θα πάνε στις οικογένειες τους, στους γονείς προφανώς. Τι τρεις και δέκα να νοσούν, μια χαρά είναι η τάξη. Μια χαρά, παιδιά. Θετική ενέργεια θέλει. Γι' αυτό θέλω να κλείσουμε με αυτό το μήνυμα. Για όλα τα νέα παιδιά μας, για τα παιδιά μας που πηγαίνουν στα σχολεία και βήχουν το ένα στα μούτρα του άλλου. για τους φίλους της εκπομπής. Πάντα και μόνο θετική ενέργεια. Αυτό να θυμάστε. Και το στιχάκι. Ξέρετε ποιο στιχάκι. Πάντα τώρα να σκέφτεστε. Καλό απόγευμα. Γεια σας.